যায় মধুর মধুর মাঝিরে মাঝিরে ঘুম না ঘুম না ঘুম না ঘুম না মাঝিরে ঘুম না ঘুম না ঘুম না को लगने लगी तेरी दुआ तुमको हमारा है हमको तुम्हारा वास्ता ओ लेके एक दूजे को बाहों में बनाए अपना जहां सामने है सवेरा थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा हाँ सामने है सवेरा